ब्रह्म को ही सकल पुनः तर्जन संस्कार इंद्र से युक्त कर्तव्य योनियों में भी इन सभी ने क्या देखा है एक निरति के आदित्य ब्रह्म को जो उनके समाज जिनका उनको कहा जाता पंडिता संदर्शन ये संदर्श पंडित सेवा कर्म करनी चाहिए लेकिन ऐसा न करता हुआ पड़ेगा वो धन धर्म सबसे गिर जाएगा, नाश का काम करेगा। साथ में ये राजतामस युष्ट समृद्धि कुरन प्रत्येक, इसका मतलब यदि जो सात्विक पुरुष के साथ राजतम सबको किसी के साथ होंगे उसका प्रतिवार होगा, उसका तो हानि होगी। हम कैसे करते छोटी कैसे बात देते, गलत बात है, समृद्धि है विरुद्ध बात, ऐसा जो करना उचित नहीं है। भगवान ठीक करते हो, तो स्मृति का अपना जगह है और मैं जो करा उसका अपना अलग जगह है। प्रकरण को समझ में आ है वहां प्रकरण पूजा कर इस सबसे ज्ञान हो रहा है वो अज्ञानियों का मामला है, और यहाँ अविद्या विनय समझ अविद्या का विनय पूजा फर्ज है। मैं चतुर्वेदी हो गया, मैं त्रिवेदी हूँ, मैं इसके साथ बैठूंगा, ठीक है, तो अज्ञानियों का विद्या पर नहीं चाहती नहीं, वहां प्रकरण और अज्ञानी का है और हम जो कर रहे प्रकरण ब्रह्मज्ञानी का है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। ये स्मृति मते दोषम कहा, यदि स्मृति है तब जानती करते मते दोषम कहा, क्यों दोष वाले नहीं है श्री चेषा के, का कारण है कि यही बताइए किया जा रहा है, तथापि तो दोषी फिर भी उन दोषों से असंस्कृत होने के नाते वह आत्मा या ब्रह्म कैसा है, वह निर्दोष है, दोष से रहित है। ना भी स्वर्ण भेद नम लोगों का चतुर्थ है, क्योंकि वहां पर स्वगुण भेद भी स्वस्मिन गुणकृत भेद, स्वस्मिन गुणकृत भेदो नास्ती, गुणकृत भेदो माया मेव न कुछ। अतः जिस स्व में गुणकृत भेद से भिन्नत्व आया ही नहीं है वहां दोष कृष्य होगा, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वह स्वरूप होता है निर्गुण है। निर्गुण क्यों है, क्योंकि वह चैतन्य, चैतन्य का निर्गुण होने के नाते उसके गुणकृत दोष आगे उत्पन्न नहीं हो सकता, अतएव वह ब्रह्म निर्देश स्वरूप है। भगवान इस भगवान स्वयं भी आगे कहेंगे, इच्छा के नाम क्षेत्र ब्रह्मत्म अनादिता निर्गुणता, इच्छा आदि के वास्तव में क्षेत्र का धर्म है, तो क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं है। यह बात आगे में क्षेत्र क्षेत्र के अध्याय में अनादिता निर्गुणता इत्यादि शब्दों के द्वारा कहने वाले हैं। नादि अंत्या विशेषा आत्मा विरोधा, अरे मैं लोग कहेंगे वैशिष्ट लोग कहेंगे एक विशेष नाम का पदार्थ है जो एक आत्मा को दूसरे आत्मा से अलग करता है, विशेष अंत विशेषा है ना, इसका अंत्या विशेषा, अंत्या मैंने व्यावर्तदा विशेष नाम पदार्थ संधि यदा आत्मा भेद का बनती, इसलिए कि वे लोग आत्मा से क्या करेंगे एक दूसरे को भेद पैदा कर देंगे, जैसे दो परमाणु को अलग किया करते हैं ईश्वर के संघ से दोनों जुड़ जाते हैं, जैसे जितने भी जीवात्मा है इन सभी जीवात्मा को एक दूसरे से अलग करने वाला कौन है, विशेष नाम पदार्थ है। सर्वा भूतान यंत्रारोणी होने का करते जाओ, कपड़ा कोई अंत नहीं था अपरा तथा सर्वत्र याद है। किसी वश में समझे, देवी भक्त वो झूठा खाते वहां भोजन जो खिलाया जाता है पत्थर के फैन रहते हैं तो झूठा को खाते वो समझते हुए कंगला बड़ा नीच आदमी है, जात भात कुछ नहीं किया आदमी, कोई उसको पहचानते नहीं। कुछ लोग गलती पूछा उससे तो उसने कहा जगन माता आपकी यहाँ साक्षात सगुण रूप धारण करके और वो प्रसाद इसलिए हमको जो है वो पत्थर कौन से मेरे को क्या मालूम, ये तो है नहीं ये कहाँ बैठे ये पक्का मालूम तो मुझे मालूम किस रूप से आ रही है कहाँ बैठ रही है लग गया उस पत्थर से मैं सारा बदल दिया अब कही है मेरे लिए तीसरे मनने से मैं खा लूंगा। लोग मानने को तैयार नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। तुमने क्या किया वहां के जो सामंत कहो या सरदार कहो राजा को कुछ भी कहो तो उसने नियम कर दिया चार से बंद कर दो 108 लोग केवल जाएंगे और अंदर 108 स्त्रियों को ही अंदर छोड़ा जाए और 109 सारी लेकिन रखी जाए और सारी प्रत्येक को दिया जाए। इसके कहने अनुसार देवी साक्षात आ रही है 109 सारी पड़ जाएगी लेकिन छोड़ा गया अंदर 108 तो कौन सा ऐसा नाम है पता नहीं चलेगा लेकिन है ये बात तो मालूम हो जाएगा। चारों से बंद कर दिया गया और बिल्कुल 108 को बहुत सख्ती से राजा स्वयं गिन गिन के एकदम शागदा नाम गोत्र कोड सब लिख करके छोड़ा गया अंदर। एक एक्स्ट्रा नहीं घुस सकता कहीं से किसी भी रूप से बंद अंदर गया राजा सब जो है साड़ियां बांटते गया 108 बांटने के बाद तुम्हारा नाम क्या है वो तो अगर पूछा तो लिस्ट में है 109 दिख रहा है इस बार कहीं पीछे बैठ गई होगी कब प्रकट हुई भीतर कहां से आ गई भीतर वो और बैठी हुई अंदर 109 साड़ी उसको देना पड़ा कल वो मान लिया कि साक्षात देवी आती है मैंने ऐसे लेकिन थे कैसे महान तुम्हें ज्ञान थे बाद में राजा ने उनको बहुत सम्मान किया एक बात अलग कान कर बुद्धि से बन जाती है लेकिन तात्पर्य यह होता है ना कि उस व्यक्ति के स्वरूप को आप पहचान नहीं सकते लेकिन वो कैसे जान नहीं लेते कि यहाँ पर हो जा रही इस नक्षत्र में खाने के लिए साधारण आदमी जान सकता और ये भी कहता है लेकिन मेरे निराकार है लेकिन स्वयं सागर में आ रही साक्षात उसकी निष्ठा निर्गुण में हमारे उपासना समुद्र की है तो वो कहा ना विद्वान के लिए अंत शाब्द भविष्य व्यवहार वैष्णव चले अंदर जो शाक्त है उपासना शक्ति की है बाहर से शरीर जैसे निकल रहा है त्रिभुवन डर लगा रहा है व्यवहार शुद्धि के मामले में वैष्णव हर चीज पवित्र होना चाहिए हर चीज समय समय पर होनी चाहिए व्रत पूजा अनुष्ठान में कहीं चूक नहीं होनी चाहिए व्यवहार बिल्कुल वैष्णव के समान पवित्रता के साथ वास्तविक विद्वान का ये लक्षण तो उस अवस्था एक अलग लेकिन उस अवस्था उनको पहचान नहीं सको कोई नहीं पहचान पाया उनको बाद में समय बाद पता चला। तो इस तरह के अनेक कहानियां आप देखेंगे भक्तों के अंदर ज्ञानियों का अनेक कहानी इस प्रकार से मिलते हैं जो इस अवस्था जो कही गई यहां पर इस अवस्था से उच्च अवस्था में पहुंचे तो कहते हैं कि देखो कि वो जो चीज है तो सूत्र फिर क्या करेगा विहार संज्ञाता दर्शनाभिमान विषयंतु तत् सूत्र वो जो स्मृति में कहा हुआ सूत्र गौतम सूत्र था वह सूत्र समासना ध्यान विषय समय पूजा था वो जो सूत्र है तो देहाय संघात में आत्मदर्शन का गुणान करने वाला जो पुरुष है उसके विषय है वो क्योंकि कैसे ज्ञापन हुआ पूजा विशेषणा पूजा था ऐसे पूजा रूप विशेषण जो दिया गया है उसी से ज्ञापन हो रहा है। दृश्यते ही ब्रह्मविद शरणविद चतुर्वेद पूजा धारा तो गुण विशेष संबंध कारण पूजा दान आदि में गुण विशेष का संबंध को कांड पर हम देख रहे हैं लोग व्यवहार में कहा जाता है ये द्रवित्ता है ये शरण वित्त है ये चतुर्वेद वित्त है इत्यादि भेद व्यवहार देखने को मिलता है। इन ब्रह्म तू इन ब्रह्म क्या है सर्वगुण दोष संबंध वर्जित सब प्रकार के गुण दोष संबंध से रहित अतः ब्रह्मणी देवता इसलिए वे लोग जो श्री के शपाटी के अंदर कहा गया है वे लोग तो साक्षात ब्रह्म में सभी स्थित है क्योंकि समाज मात्रम इत्यादि इत्यादि इतंतु सर्वकर्म संन्यास सन्यासी विषय वो जो था कर्म विषय था समाजमाध्यम विषम समय पूजा का जो कहा गया था सूत्र वो कर्मी विषय सूत्र है इदंतु और वर्तमान जो हम कह रहे हैं ये सर्वकर्म संन्यासी विषय है इसलिए दोनों में कोई विरोध नहीं हो सकता। सर्वकर्माणि मनसा आरभ्य अध्याय परिसमाप्ते है क्योंकि सर्व कर्माणि मनसा संन्यास इत्यादि के आरभ करिए अध्याय के परिसमाप्ति पर्यंत सर्वकर्म संन्यासी का विषय का प्रकरण होने के नाते या समाज अध्याय के साथ कोई विरोध नहीं होगा। एक कर्मी का है और एक अकर्मी का प्रकरण होने से विरोध नहीं है। यस्मात् निर्दोषं ब्रह्म समं ब्रह्म आत्मा तस्मात् इसलिए वह निर्दोष ब्रह्म आत्मा समस्वरूप होने के कारण से और उस समय जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा तो उसको किसी भी प्रकार का खेद नहीं होगा। कहीं भी था वो नहीं देखता है संगत लगी जगह नहीं मिली एक महात्मा बाद में आया कहा था सही जरूर देगा जगह है नहीं तो उसने किया कि जूतों का ढेर पड़ा था उसी के ऊपर बैठ गया और क्या अगर यही लगा तो कोई नहीं बोला देखते रहते बाकी लोग कोई भाव नहीं और कौन उसको पहचानता कह रहे पागल पक्का है ना जीवन बैठ के खा रहा है वो कैसे हो गए वो अपनी दृष्टि में क्या है वो बहुत बड़ा खिला है हर गया पता क्या जूते पड़ा जूते ना हो तो कोई धरती देख कर बैठते आप जूते पहनते भी धरती पर ही है सिंहासन पर रहते भी धरती पर ही तो रहेगा अकल की जो है व्यवस्था है ये जूता है इस पर नहीं बैठना आकल लगी नहीं इस पर बैठना मेरे को विशिष्ट आकल लगनी चाहिए ये खोपड़ी से अपनी खराबी है आप चलता है मैं सिर्फ धरती पर बैठे और क्या फिर उस सर्वव्यापक ब्रह्म भाव में जब तक स्थापित नहीं होता बुद्धि तब तक ये व्यवहारिक भेद में उसकी बुद्धि आसित नहीं क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा होगा चाहे जहने बेटा कोई फर्क पड़ता है न प्रवेश प्रियम प्राप्य नोट विजेत प्राप्त का प्रियम स्थिर बुद्धि रसम मूढ़ है ब्रह्म विद्रमणि स्थित स्त्री शायद के भक्त सुदामा के हृदय को टटोल के देखेंगे तो यही था जब आया था वो कैसा था फटा फटा कपड़ा भगवान ने उसको सब उतरवा दिया बढ़िया कपड़ा पहनवा दिया नहला जला के सब कुछ कर दिया करने के बाद उसे कोई खुशी थी क्या कि मैं मुझे सिंहासन पर बिठा रखा है भगवान ने अपने साथ मेरे पैर धो रहा है ये कर रहा कोई फायदा जिस दिन जा रहा है ऐसे उसको उतार दे तो सारा वस्तु उतरवा दिया तो वही फटा फटा बिल्कुल रेडी ऐसे तय करके रखा हुआ उसको जो लोहे पहन के जाए लेकिन उसे कोई फर्क नहीं वही मुस्कान जो पहले में था वही मुस्कान के साथ अंत में गया। बीच में इतना दिव्य राज भोग प्राप्त होने के बाद कोई हर्ष नहीं पूर्वोत्तर कालीन जो दरिद्र भोग प्राप्त करने के बाद कोई लोक संगीत है ऐसा ढंग का मन था लेकिन उसके अंदर स्थिति थी और जानता था कुछ भी नहीं उसे व्यर्थ माया में जो क्या इसमें परेशान होना है वो तो पत्नी का पंपिंग के कारण से मजबूरी में आ गया नहीं तो आने वाले निधारण कर्म का खेल है ऐसी पत्नी मिल गई तो आना पड़ा नतीजा वहां पर त्रिलोक में भी नहीं आएगा दिव्य भोग प्राप्त हुआ तो वहां पहुंच के देखा अपने घर पर पैसा ले जो भी खाई लिया महल होगी रात रात मर गया पता ही नहीं चला अब पहुंचने वाला भेद उसके बाद कोई फर्क नहीं क्या अंतर उसको क्योंकि वह अंतर पड़ा उसकी क्या भगवान का नाम लेना भूल गए इस महल में रह रहे हैं पत्र बच्चे मौज ले रहे हैं ठीक है अब आपने वही नियम का वही था तभी उसे वर्णन आया है गर्भ संहिता के अंदर उसके बाद में भी उस दिव्य महल में रहते वक्त भी सकल ईश्वर संपन्न उस भोगोपलब्ध उस घर के अंदर रहते हुए भी ब्राह्मण कर्म भिक्षा लेना छोड़ा नहीं इसका मतलब क्या न प्रतिष्य प्रेम प्राप्ति स्थिति उसके अंदर थी तो प्रिय की प्राप्ति होने के बावजूद भी उसके अंदर किसी प्रकार से प्रहार्ष नहीं होता लौटे प्राप्त जा प्रियम और अप्रियम को प्राप्त करके उसको किसी प्रकार को उद्वेग नहीं होता बुद्धि स्थिर है, एक जड़ है, जड़ बुद्धि स्थिर बुद्धि होती है। कहते नहीं, असम हो विशेषम मोह रहित है, हेड़ की जड़ है, जड़ तो मोहित वाला है ना, मूढ़वस्था कहा गया इसीलिए, इसलिए असम मूढ़ है, अमूढ़ भी नहीं असम मूढ़ है। विशेषण को देने भी बहुत सतर्कता पाई जाती है ग्रंथों में, एक एक अक्षर का भी महत्व बढ़ जाता है। तो अमूढ़ कहते बात अलग है, असमूढ़ कहने में बात अलग हो गई, बहुत फर्क आ गया। जो मूड रहता है अमूढ़ कहे तो क्या होगा, ठीक है चित्त है विक्षिप्त है, क्योंकि हमारे आपके कोटि के बराबर हो गए ना, क्योंकि जो मूड नहीं है वो कौन होगा, चित्त विक्षिप्त होगा, तो एकाग्र भी नहीं असमूढ़ कहो। वो सम्यक प्रकार के मूड, केवल मूड तो बेचारा बेचारा है ही है, उसको तो छोड़ो, और हमारा सब जो चित्त विक्षिप्त वाले हैं इनको सम्मूढ़ कहा जाता है, अकल रहते ही मेरी बेवकूफी, उसके पास बेचारा अनपढ़ है, अकल है ही नहीं। हमारे गुरु जी कहा करते थे लिटरेट फूल्स, लिटरेट फूल्स, जो पढ़ा लिखा बेवकूफ है, किसको कहते हैं सम्मूढ़, और असम्मूढ़ कौन है जो पढ़ा लिखा ज्ञान नहीं होगा। मूढ़ से और ऊंचा वास्तव में सम्मूढ़ है, उससे भी श्रेष्ठ असमूढ़ होता है। कहते त्रिबुद्धिर असमूढ़ ब्रह्मवित्त, स्वरूप ब्रह्मवित्त होता है, सदा कहा रहता है स्वरूप ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ।